ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई बदल रही है जिंदगी बदल रहे हैं हम फिरक रही है जान आज क्यों मेरे कदम मेरे कदम मेरे कदम किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है ये कौन आज दिल के मेरे आस पास है ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा लगा लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई सुलझ गई सुलझ गई ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई न बोलिए के बोलने को कुछ नहीं रहा न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई